بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المنافقون فنزول كي أوسط سلورم دي سورة حج نرستو نازل شوه دي ربط دمخ كي سدا دي شمخ كي ردو پدروغ دي يهودیانو باني ودي سورة كي رد كي پدروغو دمنافقانو باني دعوة دي سورة مزجر دي منافقانو تا حاصل صورت داری پاول رکھو کہ اطلس قباحتنا منافقان بینی اور دویم رکھو کہ ترغیب کے انفاق تا قبل الموت چل مر نمک کی مکھ کی خیرات پر گئی صورت امتیازات داری جدی صورت کے بیان دغا عزت مند دخل کو گئی عزت مند خلق شوق دی ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين الله رسول أو مؤمنان دا عزة من دي أو دا دي دا سورة دا شان نزول كي يواقع ذكر كي واقع داوا جنبه الاسلام كلا پا غزوة دا بني مستلق يو غزوة دا مرسية و غزوة دا بني مستلق وطاوي دا پا نارا باني واپسي كولا نو په یو ځای کې مهاجر په یو ساری باندې گزار وکړو. د عبدالله بن ابی بن سلول یو خدای انصار نو د خپل ملګري راجمع کړل. هغه چې دې خدا سي مثال شو لکه خلکو یې ستا سپېد سور دې کو به تا ماته تا خوري. دا مهاجرین را موږ له زینه ورته خرچې موږ ورکړې په دې په موږ شروع وکړه موږ پسې ولګېدل او به دا خبره وکړه چې د لپاره دې له خرچې موږ ورکوئ چې دې علاقې نه خواړه شي ولاړ شي او موږ د عزتمن به دا ځای له وباسو. دا خبرې دې منافق نه زید بن ارقم رضی الله عنه واورېدلې. دا کشر صحابي وو، دته دا خبرې واورېدې. د نبی علیه السلام ته شکایت وکړو او بعضې مشرانو سفارش وکړو چې ګوره دا کشر سړی دی، کېدای شي خطا شوی. نو بیا نه دا صورت راولېږه. د دې صورت نه د ژوند نه وروستو نبی علیہ السلام تولیا غلام ان اللہ قد صدقک و کذب المنافقین، اللہ ستا تصدیق وکړ او منافقین تکذیب وکړو. نو بہرحال په دې اتونه کې د منافقین دا قباحتونه بیان شو. بیا د منافقین مشر چې په دفسې کسان لاړ ویل راشه توبه وباسه، غلطي دې کړې نبی علیہ السلام خوا ته راشه توبه وباسه. نو زه به چې ګوره توبو ته نه یم وزګار، پله وخرانه ورکه شو ویل دا ګورم ویل تاسو راته وی چې ایمان راوړ، ایمان مې راوړ. بیا مې راته وی چې زکات ورکه، زکات مې ورکو. اوس به ویل پیغمبر ته سجده کوئ، دا ورانې خبرې دي منافق وکړي. بیا د زوی نه عبدالله د پلار زوی نوم عبدالله دی، پلار نوم عبدالله دی، عبدالله نوم ابی بن سلول. نو ده نه بیا لسم نه ایجن وغوښت، ویل یا رسول الله که ته اجازت کړې زه خپل پلار وژنمه. او بیا دې خپل پلار ته وایي چې ته دا اقرار وکړه چې الله نبی علیه السلام مسلمانان عزتمند یو ذلیل یم. نو بهرحال دې خپل پلار دا اقرار هم وکړو. دین وروسته یو ته به اجازت وکړو مدینې ته ننوت، ګنې مخته ورته ودرېدل. مدینې طیبې ته دې نه پرېږدم، مدینې طیبې ته نه شي ننوتلی. او دا د صحابه کرامو ډېر ناشنا ایمان و. خپل پلار یې دی خو د پلار مخې ته ودرېد، الله پورې مدینې طیبې ته نه شي ننوتی تر څو چې ځان ته ذلیل نه ویلی او مسلمانان ته عزتمند نه ویلی. او نبی علیه الصلاة والسلام ته دام ویل که ته اجازت کړې نو زه دا خپل پلار وژنم. نو دې اتونه کې دا واقع ته اشاره ده. اذا جاءك المنافقون، الله کله چې راشي تاته منافقان، کله چې راشي تاته منافقان نو ویلی موږ دا ګواهی کوو چې انک رسول الله، یقینا ته د الله پیغمبر یې. الله پوهېږي چې یقینا ته د الله پیغمبر یې او الله ګواهی کوي چې یقینا دا منافقان خامخا دروغجن دي. منافقان ته څه وویل؟ دروغجن وویل، لکه دوی دا خبره دړنه نه وه چې نشهد انک لرسول الله، دا خبره دړنه نه وه. نو ځکه الله تعالی دوی ته څه وویل؟ دروغجن یې ورته وویل. اتخذوا ایمانهم دینی ولی خپل قسمونه جنتا ډال، په دې آیتونو کې د منافقانو قباحتونه بیانیږي. اتلس قباحتونه دي. اول قباح سوله کاذبون، الله دروغجن دي. دویم دار قسمون، الله ډال جوړ کړی. دریم خلق الله د دین نه بندوي. څلورم بد عمل دي. اتخذونی ولیمان خپل قسمونه جنت انډال پاسدو نو بندې خلکو د الله د لارې نه یقینن دی ډېر باندې آشرۍ کوي. ذالک بأنهم آمنوا ثم کفروا، الله دا په دې وجه چې د ایمان نه وړ به یې کفر وکړو پتو بیا مهر والا شو دیو پړونو باندې. مخکې څلور قباحتونه بیان شو او ثم کفروا دای پنځم قباحت، پتو بیا شپږم قباحت، لا يبقهون وهم قباحت. ذلك بأنهم دا پا دي وجه بأنهم ذكر دي چه ايمان روڑه با يكفر وكو مهر والا شده و پلو نواني پا هم لا يبقهون پا دي نفويگي. وزارتهم تعجبك اجسامهم، دا يتم قباحت دي. الله يكرا چويني دي لران تعجب كي غلطان دي و باڑياني. و ای یقول کذی خبر کین تسمع لقولهم تا وغدر دی ویناتا تا توجب کا سم و تم قباحت او کانم خشوب مسند لدین هم قباحت دی. کانم گوی کری خشوب لرگی دی مسند دی والتا و درولی شوی. اللہ دی منافق دغه مثال دی لکه دا اغا لرگی چی دی والتا و درولی شوی. این مقصد دسی لرگی دی چی میوه هم نکی او دارنگی لاغین یو شیم نو جوڑیگی لکا لرگی مختلف قسم لرگی لبای نکرد بازو جوڑیگی لبازی نکرکی دروازه یا الماری و غیره جوڑیگی او بازی دسی لرگی چی اغا دسی زلو دا پارب کاریگی زن داسی چی داغین شیم نو جوڑیگی او چوی ام نو خالکو دیوال تا ودروله یا در پار چی نوری و یا وچی لکو بیر تبرگی گزار پکی نو لنوال ابنمی پکی چوی امن شرعت وور برگی اسی دیوال تسی ولاری لقنگی منافق سی بی پیدی داغین کم پیدا چاہتا نرسیگی. نبی علیہ السلام وی تحییتم لعنتون دو منافقین سلام سی لعنتی و طعامهم نهبتون طعامی لوٹی ارام کاری و غنیمتون غلول پا غنیمت کی غلول کاری. نبی علیہ السلام وی جمعتون تا نا وقت رازی داننگی منزتم نا وقت رازی لا یالیپون و لا یولپون دبل سم مین لکی خلق دی سم مین لکی منافق سریس سوک بیل لکی او داننگی خوشون بین لیلی سخوبون بین نهار دشپیل در گوشان پراتی او دورد سی شور او زگ کی و که انم خوشون مسن نره گویا که دا غلرگی دی مسنده دا چه دیوال تا ودرولی شوی. و ایه قولو که خواه یحسبو نگومان که کل سویتی نریم دا آل چغیب دیبانی دای لسم قباده ایلندو که دیر زیادی دا بدن نخه غط پاتی خو بیم گیری گیریر بوزیلی پیدیر ای تا دا بوزیلی دیروال ایلام دا منافق نخره. لا يحسبون كل شيء لسم قباد او هم العدو دا يولسم انا يبقون دولسم هم العدو الله وليسا دشمنان ديزان وساط يدين قاتلهم الله والله تباكي ريلنا انا يبقون كم ترى تضيع الأولى شيء. وإذا قيل لهم كل شيء ولديب تعالى ولا شيء شبكنا والتابس ان لا پیغمبر نلو وروس ومطال كي خبت سرنا دا يدي لسم قباد دي لكر دي منافق تشوه چه غلط خبر دي وقت راشش پیغمبر دل بخن وغاري نو ده سر تاو کو وجه توبو تا نیمه جور نمان اوخه ورکشویخ پل اوخه گورم و رایتا هم تو بینی رسود دونه چه خلق بندهی لن ناد لارینا لو و روسوم دیال لسم قباد یسود دونه سوال لسم قباد مستقی بیرون پینزل لسم یسود دونه دی خلق بندهی و هم یسای بندهی لوی کهی سوانو علیه ما صف پاتا لهم دا شپگشتم قبازی دا شپارسم قبازی کر کهی چه اللہ ای که بخنه و لغواره و کنی غواره دیت اللہ بخنه نکی برابر هر دی باندې کبه کنه واردی منافقان نه کبه کنه نه غواړي دینره اسلام بخنه کوي یو تلنه یقین لا ده نه کې قوم فاسق تا هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله دای ول سم کو با ذکر کوي الله اذا کسن دی وی لا تن يخدم کوي فقش شونه پیغمبر د الله دی ولی صحابه کرام خرچی مکوی پر مهاجرینو دا دیر پارا چه دی دلاقین و جهتا ان پا زو چه خوار وارشی کر ورشی ولی اللہ خزایون سماوات و لارد دا پی اللہ رد کئی دی وچه دی مومنانو خرچی مکوی چه دا مومنان دی جین وجی او خوار وارشی اللہ ولی اللہ خزایون سماوات خزانو مالک سوک دی اللہ ری اللہ با دی مومنان نبل بندو بسو کی یو عالم دا غانا چاہتا پوسو کی ویلتر کم جن خورا کی اول ولی اللہ خزانون السماوات و الارض اما مقصد داو جا اللہ خزانون خورا کو من ولی اللہ خاص اللہ خزانون اسمان و لزمکی ولیکن المنافقین لا یفقهون لیکن منافقان اللہ انو پویگی یقولون لی رجان المدینة لخرجن العز من الازل لا یتلسم قبع ذکر کی اتلسم قباحت اداری چې ځان ته عزت منو او مؤمنان ته سوال ذلیل او تول ول منګ عزت منیو او دا مؤمنان ذلیل دي یقول نو دی لای رجان کوم واپس شو مدینه ته له خرج جنن اعز خامخ او با شواډ د عزت من مین رزن الذين غ ذلیل نرانا در عزت دی پیغمبر درا او دا ننګي مؤمنان لرا موصوف پر عزت سوگ دے اللہ دے پیغمبر دے مومنان دی ولیکن المنافقین اللہ علم انکین منافقان نپویگی یعنی مومن پا دے نپویگی چا عزت خاون سوگ دے ایماندار اچھاکی ایمانی مومنی اغا عزت من دے یا ایوہ اللذین آمنوا لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ تحذیر دے مومنان تا اللہ مؤمنان توجہ دی منافقان دو خویون و عادتو نزان و ساتای یا ایوہ اللذین امن اے مؤمنان لا تولیکم غافل نکتا ساسی ملنون اولا ساسی عن ذکر اللہ دا یاد اللہ نا اللہ دا ذکر نا اللہ ذکر سرے قرآن و سنت یا منز وغیر نور احکام شو ومن یا پرزا لگا چاچ و کدا کار فولا کراسن همو الخاسنون دی تاوانیان دی وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي لكم الموت ذلك ترغيب بين فقره او انه وجد من مخ خيرات نوكاي ذلك مرت معلوم ندي او ذكرت الشرره شيء او خيرات او كي خيرات سر قبيجي جغد من مخ وقتي وان پی خواهد کوئی داغانا چه مونو دیگر کرد تاستا من قبل یاد یا مخیران چه دا بشی یو ساستا مرگو نمر نمخ که اللہ بی خیرات کوئی نسان مر تیم خو معلوم نده انده پا خیرات کولو که جلتی و کئی فا یقول دا بیلا بیادمان رو اللہ آخرتانی والدی رو سنکوما الاجن قریمین آنیتی نیجیتا پا اسود دقا چیزا خیرات وکم اصفدقا اصل کیا تصفدقا دے خطی پا اصفد بدل شو بید غاموش فا اصفدقا جی خیرات وکم واکون شمی اصفاری ہندنی کانونا ولی آخران لاؤ نفسانی چلنی رسکی اللہ یون پسرا اذا جا جل واکل چراشی نیتر دینا پسا نیتر کل پورشی نو بندن رسکی گی البته بازی داسی چه اللہ اولاد نکمل اولاد ورکی او دا اولاد در پارا دعاگانی غواری اللہ دا پو عمر که بیسو وردی برکت ورزی دا لاری مڑی خود اولاد دعا دا ترسیگی نوالای آخر اللہ سکر نرسا که اللہ اونا پس سایی کرا چی داشت نیتر آگی واللہ خبر اللہ خبر داری ما پاکار بانی تاونوی تا شکوی